Allah sizin için kendinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar torunlar var etti. Hoş nimetlerle, güzel rızıklarla sizi besledi. Böyleyken onlar hala batıla mı inanıyorlar? Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?